राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 11 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। परमात्मा ही दूर है नहीं, कुछ नहीं है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये नहीं है, ये बदलता रहता है, ये अधम बदलता है। तो केवल बदलना ही बदलदान का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप है न बदलना, बिल्कुल न बदलना है। जो का तो रहेगा अनंत रूप ही जाएगा, अनंत रूप ही जाएगा, पर वो सबसे रहता है। उसका ज्ञान से ये जीव नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता, पतन हो सकता है, उत्थान हो सकता है, उपचार निश्चा होता है, कारण गुण संग सदस्य जनुषु सदस्य जन्म कारण है गुणों का संग सत्तर में से उग्र हो जाते हैं, से तो मध्य में रहते हैं, तमोगुण में से तो अधोगति अधोगति हो जाते हैं। इस महावंत्र भेद अनेकदम है, संपूर्ण सृष्टि में जी है। परमात्मा है जो को तो रहते हुए कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो की प्राप्ति केवल शुभ परिश्रम रहित एकदम सब हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरी मैं कुछ नहीं, वो है, वो है परमात्मा ही हमारे हैं। उसमें स्थित होना ही वास्तव में स्थित होना है। उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है। इधर ध्यान कम है, ध्यान नहीं दिया है। ध्यान पदार्थ में प्राण सिखाने निरगत स्वयं तस्मात पराम पश्यति नान्तात्मन पायो धावित बहिर्मुखम बाधा नहीं है। बाहर बाहर बाहर देख रहे, बाहर ही बाहर देख रहे, बाहर भीतर नहीं देखता। भीतर सबके भीतर है, भीतर उसको नहीं देखता, बाहर है। प्राण सिखाने समय दिया, प्राण सिखाने खाने लिया, प्राण सिखाने बाहर देखता है। परमात्मा सब भीतर है, भगवान देख रहे, भगवान की मिली नहीं। वे देखते हैं उनके भीतर में भगवान देखते, तो बाहर बाहर देख रहे हैं उनको परमात्मा देख रहे। क्योंकि प्राण से खाने सबके अंतर्मुख को बदलना है। बहिर्मुख अंतर्मुख ये नहीं है कि बाहर ये बाहर मुख या भीतर बदलोगे, ऐसा नहीं। भीतर मानो सब संसार जीता दिखता है, उसके भीतर चीज है सी बात, बाहर चीज है प्रकृति भी। भीतर में सब प्रवृत्ति भीतर को भीतर भीतर बड़े से मानो प्रकृति बाहर देखने में प्रकृति देखने में आती है, प्रकृति के सिवाय पुरुष को देखने में नहीं आता, प्रकृति का ही दृश्य होता है, प्रकृति को देखते सबके भीतर अंदर में सब परिपूर्ण वो परमात्मा है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, सब में कोई जगह है तीख से तीख ईश्वरी भी ठीक है, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, सब में परिपूर्ण सब रूप है, वो परिपूर्ण है उसको देखते नहीं, यही वही होगा है वैमुख का तात्पर्य के उस तत्व को नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते, उपयोग से नहीं देखते, दृष्टि पूरी कर दी है, जूते काटने वाले होते हैं उसको आदमी देख रही जूती और जूतों की तरफ देखता है, जूतों की तरफ भी उनकी दृष्टि उठ रही है, कैसे जूते फटे हुए हैं, कैसे ऐसे बाहर मुख पदार्थ है, भोग है, सुख है, ये बाहर मुख है, उनको देखता है, उनके भीतर परिपूर्ण समान रूप से परमात्मा उसको देख रही थी, समान स्वरूप होते सब भूतों में मैं सब हूँ, सब मेरी नाम सब न मैं द्वेष न प्रिय न तो द्वेष कब से न कोई प्रेम का विषय है, सबके ऊपर समान समान रूप से समान रूप से दृष्टि देते, विषम रूप से देखते है, वो विषम रूप है वो ही बाह्य रूप है, वो समरूप है वो ही आभ्यंतर रूप है, सब में सम है, बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर समझे बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि हो तो उन्हें तरफ देखते उसको परमात्मा की तरफ देखते, इस तरह से कहा वासुदेव सर्व सब आत्मा सुधुर्व वो महात्मा है, उसी दृष्टि में सब वासुदेव है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा को नहीं मानने वाले गए परमात्मा है ही नहीं, वो संत कैसे परमात्मा ही है, दूसरे कोई चीज ही नहीं है, तो परमात्मा ही है दूसरे है नहीं, सब तो ये सब प्रकृति है, इसका परिवर्तन होता है, ये है नहीं है परमात्मा है रूप से स्थाई है, सब में वो परमात्मा है, सब में स्थाई वासुदेव सर्व उस तत्व को जानते, तत्व को जानने वाले वे कहते मनुष्य नाम मनुष्य नाम सहसु कष्ट यत्न सिद्ध हजारों में कोई यत्न करते सिद्धि के लिए यत्न करते है, यत्न में सिद्धा निकालने वाले सिद्धों में कोई भी तत्व से जानता है, कोई तो जाने वासुदेव सर्व वासुदेव आखिर अध्यय वासुदेव सर्व कामेश ज्ञाना कारण काम है कि मन में जो कामना है ना, मेरे कामना से ज्ञान अमृत हो गया, वो चीज चाहिए, मैं ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चाहिए चाहिए मैं वो बहिमुख बहिमुख हो गया। भोगों के चाहना से कारण से वो बहिर्मुख हो गया। चाहना मिटिया भूमि चाह गई चिंता मिटी, बेपरवा बेपरवा जिसने कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सहा है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर सा करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर सा करके भ्रष्ट है। चार से बुरा हो गया, बुरा हो गया तो चाह जाने से ही अचाह पद होता है। अचाह पद में शांत आनंद आनंद है। वे चाहे पूर्ति भी तुष्ट है, अचाह पद है। इसलिए उसने चाहिए सो सहानुभूति सा एक राजा ने पूछा, जंगल में संत बैठे थे, उसे पूछा आप कौन है? तो उसने पूछा आप कौन है? तो मैं राजा हूँ। तो संत बोले हम मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ। आप महाराजा कैसे हैं? आप राजा कैसे हैं? आप बताओ आप राजा कैसे? राजा यू है कि मैं चाहे जो देश निकाल दू, चाहे जो लाद कर दे दू, चाहे जो निकाल दू, तो अपने देश से मछलों को निकाल दीजिए। मछलों से क्या फायदा है आपके? मछलों को निकाल दीजिए। तो निकाल नहीं सकती मछलों को, कहते चाहे जो निकाल दू, अभिमान है, मछलों को निकाल दू। तो आप माया तो कैसे है? हमारे को नहीं चाहिए, हमारा माया आत्मा कमी हुई है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने की विषय नहीं, मरने की विषय नहीं। मरे तो मरने से नहीं, जीरे तो जीरे होगा। जिसके कुछ नहीं चाहिए सब सहानुभूति सा बात है। अर्जुन संत महात्मा हो रहे कुछ नहीं चाहिए। चाह होने वाला गुलाम हो जाएगा, जिसकी चाह है वो मालिक हो गया, चाह जिसके है वो गुलाम हो गया। चाह न करता है हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज, तो उस चीज के बिना वो अधूरा है। चाह मिल जाए तो अधूरा पर मिट जाए, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण पूर्ण पूर्ण में क्या चाहिए? पूर्ण हो गए सर्वथा परिपूर्ण चाहिए, जब तक पूर्ण नहीं है अधूरा है, तो अधूरा पर मिट जाता है, पूर्णता आ जाती है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। परिपूर्ण वो परमात्मा है, देखो जो वास्तव में बड़े होते हैं, बड़े ना उसका है जो सबको बड़ा बनाते, परमात्मा सबको परमात्मा बनाते हैं, सबको ही जो श्रद्धा है उस परमात्मा वे बड़े होते सबको, बड़े बड़े सबको बड़े बनते हैं। अरे हरेक बनाते हैं, गर्ज करते हैं, वो बनाता है तुझ छोटा बनाता छोटा अपने से साधा बनाओ, चेला बनाए चेला, महात्मा चेला नहीं बनाते, महात्मा महात्मा बनाते हैं, महात्मा महात्माओं के टक्स और कोई जाती भाता भादो भार बोरे बनती जाती बोरे तो महात्माओं के पास महात्मा बन जाते हैं सब अल्पात्मा बड़ा लुप्त हो जाता है वे बड़े होते हैं बड़े बड़े उनका नाम है जो बड़े हैं वो बड़े ही होते हैं बड़े होते ही बड़े हैं उसमें तुच्छ बड़ा छोटा बड़ा है ही नहीं महाराजा है राजा है वो महाराजा है सब जगह पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मिलम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति पूर्ण शेष रहे पूर्ण का पूर्ण पूर्ण शेष रहता है वो पूर्ण रहता है अपूर्ण होता ही नहीं अपूर्णपना उसमें आता ही नहीं अपूर्ण कैसा है पूर्ण वो अपूर्ण होता ही नहीं अपूर्ण होता है वो पूर्ण होता अपूर्ण होता है वो पूर्ण नहीं होता पूर्ण होता है वो अपूर्ण नहीं होता परंतु ये बात है अपूर्ण है वो तो पूर्ण हो जाते है पर पूर्ण तो अपूर्ण होता ही नहीं पूर्ण के पास है पूर्ण से पूर्ण माता आया पूर्ण का पूर्ण ले जाते पूर्ण में विशेषता है पूर्ण से पूर्ण ले जाते पूर्ण शेष है पूर्ण में अवशिष्य नहीं भूमा जल साम समर्थ है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सुधा घूमा तुम नाल पे सुमस्ती मैं भी घूमा तुम नाल पे सुमस्ती भूमा व्यापक है वो ही सर्वोपरि है आत्म वो सुख नहीं पूर्ण है परमात्मा पूर्ण पूर्ण के पहचान के कुछ विचार है जिसे विचार न करने कुछ विचारना है जीने की विचारना है कुछ मान की विचारना है कुछ बने की विचारना है कुछ भोग की विचारना है कुछ पदार्थ की इच्छा है वो छोटा हो गया जान कर छोटा हो जान कर कुछ नहीं चाहे चाह गई चिंता बेटी बेपरवा बेपरवा चाह गई और चिंता बेटी यह चिंता आती है कुछ चाह न होने से चाहना कुछ नहीं होने से चिंता होती नहीं मौज लेती हरदम सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद संत गए सदाई दिवाली सदा दिवाली संत गए आठों पैर आनंद आठों पैर आनंद होता है कमी है नहीं वास्तव में कमी है नहीं कमी मानी बनाई हुई है कमी कमी बनावटी है ये बनावटी बड़ा मिट जाता है असली बना प्रकट हो जाता है बनाती बन सब मिट जाता है समय शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन पूर्ण आनंद बाहर आनंद सम आनंद शांत आनंद, घर आनंद, असल आनंद, अमल आनंद, असल आनंद, नित्य आनंद, परिपूर्ण आनंद, शांत आनंद, सब आनंद आनंद आनंद आनंद, पूर्ण मान लेना, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। परमात्मा परिपूर्ण सब है, शांत है, आनंद है, घर है, असल है, सम है, ठोस है, जिसमें दूसरी चीज प्रवेश होती है, ऐसा ठोस है, पत्थर में ठोस होता, पत्थर पत्थर, परंतु उसमें अग्नि प्रवेश हो जाती है, वो गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जगह है उसमें। परमात्मा ठोस ऐसा है जिसमें किसी के भीतर प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं, प्रेत उसने गुणांज नहीं, सब कुछ उसके अंदर रहता है। ऐसे अलोगे सर्वभूतेषु नवे द्वेषि न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु साप्यहम् वेद में वे है, मैं मन में हूँ, यो मां पश्य सर्वत्र सर्वं च मयि भजति तस्य अग्नि प्रवेशयामि सचमेन प्रविशति वो मेरे अधिष्ठान है, मैं उसकी अधिष्ठान होता पूर्ण वर पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण सब शांत आनंद घन सदिहन सदिहन आनंद घन सब जगह परिपूर्ण है। वो अनुभव होता है चाह मिटने से, चाह भीतर रहती है ना तो उसे अनुभव नहीं होता, वो अचाह पद है उसे पता पता नहीं रहता, क्यों भीतर चाह पड़ी है, चाह पड़ी है वो दरिद्र है, चाह ही दरिद्र होती है, दरिद्र क्या है, चाह है यही दरिद्रता है, लखपति करोड़पति अरबपति हो उनके चाह बड़ी होती है, बड़ी बड़ा दरिद्र बड़ा दरिद्र छोटा दरिद्र बड़ा दरिद्र सब शांत आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन सब सब आनंद देता है। परमात्मा की दृष्टि होने पर, परमात्मा के देखने पर, परमात्मा ही दिखते है तो उसे पूर्ण पूर्ण दिखता है, पूर्ण पूर्ण तो वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण दृष्टि पूर्ण होती है, परिपूर्ण सम शांत धन सद घन सद घन शुद्ध है स्वाभाविक तुझ न त्रेह नहीं आती है नहीं, वास्तव में सिद्धांत में एक परमात्मा ही है, इस वास्ते कहा है वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरे हृदय सब जग मिले हरिजन कही हो, हरी दुर्लभ नहीं जीता तो सब जगह परिपूर्ण है, अर्जुन कहीं कहीं होता कहीं कहीं, भगवान वो ठीक जानने वाले वे अर्जुन होते हैं, भगवान के जाना भगवान के प्यारे शायद में कई एक हो गए, कई नहीं होते, सब जगह मिलते हरि है जहाँ सब जीव है। परमात्मा ने ढूंढे तो परमात्मा तो सब जगह है, इस बात से जहाँ ढूंढे वहीं पाएगा। आदि अंत जन अनंत के सारे विकार सोए, जय जीव न तो धरे टैंटिंग प्रकट हो, जय जीव न तो धरे टैंटिंग प्रकट हो। जहाँ ये जैसे कहता है वहीं पर हो जाते भगवान, तो क्योंकि वहाँ है सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण में सदा ही पूर्ण सदाई। उस पूर्ण परमात्मा में स्थित हो जाए बस, ये कब हो जाता है अचानक, कोई कुछ विचार ना रहे तो पूर्णता हो जाती है। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ करके भ्रष्ट है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।